أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. مقصد سورۃ البقرہ بیان سرور و مسرور، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. چونکہ سورۃ کے سرور مسرے بیانی کی تک کریں گے، سورۃ سرور حصوں کی تقسیم دے اول حصہ 100 آیت پورے پر کے اول مسئلہ اثبات توحید، دوم حصہ 176 پورے پر کے دوم مسئلہ اثبات رسالت، دوم حصہ 177 نہ 273 پر کے دوم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اور سروروں میں سے 254 ناخرہ پوری پائی کہ سروروں مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. بیادا اول عیسا پدری بابوں کی تقسیم دا، اول باب 1-20 پوری، دویم باب 21-39 اور دریم باب 40-100 پوری. دا خلاصہ چکم دا اول عیسی دا زیرو رانا زیم دا مقصد دا ہے جتا سو یاد کی دا عبید دا سے تفصیلی نے رنفا دا عبید صرف دویم عیسی تمنگور سیو انشاءاللہ رنو بے بسر دویم عیسی آگا خلاصے میں لکھی گیتا بنے میں لکھی بہتر ادا ہے چرا تاسو یاد کے اور سرا چر اور سرے یاد ہوئی نو آسان بھائی دیتا اور کہنا چبیا روس چودا سو دیا دور کوشش کوئی نبیا بتکران شیز کا روزانہ سبق وی لکھی گی نو چشو نہ چلی تے سبق روس چو بات لکھی گی بوجھ کی گی اور سرا اور سرے گو رہی کو کی خام خطا سو قرآن نے شوڑے دے دے دینا پورا پورے جان سر خپل قرآن کور ته وړئ او یو 15 منٹه تقریبا ریم چې دو آیتونه دي د دې په ویلو باندې بس تاسو څومره وخت لګیا یو 15 منټ دی که تاسو کینې دا به تاسو یو ډز ځل ووایئ زما په اندازه چې پر لس منټه مو ته کینې که نه زه یم چې یو ډز منټ تر لس ځله نه یو 15 ځله خو به ووایئ دا دو آیتونه او گمی ساری او لس منٹم سیوا اور پر پوچھ دسر میں رو جانا تقریبا پتر جمعہ میں لو بس سار سکر وقت لگی ذکر خلاصت اس طرح سویا نہیں ہے اور سرا ترجمہ سرا وائے اور سرا سو زین تب اخبر سبق راضی چرا تردی زیبن گا کمائے چی تو آئی نو پاگی کے بعد دھاگایت پر مطلب سار زین رسی چرا دی آئیت کسو کٹیر نہیں سنا سکو ام زین ترازی کنا چی دلتا منگ سے خبر آزمان مستاز پڑے ہو پوئی گئے بپی او کنا صرف دلتا مقصد دیل راضی چرا سواب دے پکی وز گیا پو دے سواب دے پاس سر دے قرآن تلاوت کا وام کافی دے سواب کارو نجون زیادتی چی سم نساز روار پرانا کی ورارو سے چی کہ دے کانے دو دی کانے سر دے قدام سواب قرآن صرف دے سواب کتاب مگڑی قرآن با نیزان پوئے کول دا مقصد دکڑنے چرا مو پیزان پوئے دیتا مگو رہے چی مثال زمان کی رسپینا دا او دا خبرا تکرانی پوش پا صحابو کی دا سے دل صحابہ دی چاہی پاخری عمر کے تقریبا دکا تقریبا چی عمر 40 نواؤ دی 40 تور اسی نو بس بڑا دے وقت رہ گیا کمزور دے تک این آباد عمر کمزور تیا در روان چی نو صحابو کی اکثریت دکا عبر تو صدیق دا نبی علیہ السلام یو کال دیم فرق کرے یو کال دعا نبی علیہ السلام کچاری سو دوائی پا وقت غالبا دا آگا 38 سال عمر دے تقریباً کتابہ تقریباً یہودیت کے وقت تیم کرے پہ عیسائیت کے وقت تیم کرے دے نو خبر ادا رہا کافی عمر آگا تیم کرے دے ندا سرا چیدی تمہوں گرے چیرے مثال دے بڑھائی موما تا بگرانی چسون انسان قرآن در پارا کوشش دیل کئی اللہ بے داغی کو دو چند در دری چند آجر ہو رکھیں تو جی ندا خلاصا خپل کوشش کوي نور د الله د طرف سره چې انسان څومره د انسان و سي د خپل کوشش کوي شي کړ اوری سب بیا درے بابونی کی تقسیم دا اول باب ایک نبیس پوری پائی کے بیان دا آغا دریو ڈلو کمکیشوت الفادحہ کی بیان شوی خوالتا مختصر ویدر تا وضاحت کو اول دو آیتون کی دا مومنانو بیان دو آیتون کی شپگم اوم کی دا کافرانو او آیت نمبر آٹھ نسولہ پوری نا آیتون کی دا منافقانو بیان داغی دا دریو آنو سفتونی ذکر فور حکم دنیا حکم دا آخرت سرو آیتون کی دو مثالونا سترہ نبیس پوری دو مثالوں نے دو رو دو بو دا پارا دو وضاحت دا قرآن اور دا منکرین دا قرآن آیت نمبر 21-49 پوری دویم باب پدی کہ عام خطابو ویا ایوہ الناس سر دعوت توحید پو عنوان دو عبدو ربکو فاغی پینزر اقلی دلائی تاسو میں پیدا کری ایسا سو مشران میں پیدا کری زمکہ میں در لفرش کر دولے آسمان میں در لشد کر دولے باران ناوروں باغی ساز و پاری ذکر و باسم نفرات جانو للہ اندارا سمرہ دلائی رو آیت نمبر 23 کے سلو خبری اعتبار در رسالت صداقت دو قرآن مطالبہ دلیل دو منکرین داوینا او دلیل وحی پا دعوت توحید باندے آیت نمبر 24 کے زیر منکرین داوی تا 25 کے کامل بشارت منون کو داوی تا 26 کے دفع دے اعتراض چرا سنگ اللہ کتاب دے جلی کے دوارو وارو مثالوں نے دور و دوبو بیانی گی مثال کو دو پار دو مطلب دا اللہ کتاب نہ دے داغی جواب مثال دا پار دو وضاحت دیو مسلی دیو خبری مثال پخپل سے مقصد نہیں آیت نمبر 28 نا نعم اربع یو نعمت نشت مشکل پر تو کیف تکفرون باللہ دویم رزمک کی منافع مثال دو پار پیدا کری توڑی نو کیف تکفرون باللہ دریم نعمت آیت نمبر 30-36 ساسو نکمی پر فرشتو معزز کر فرشتو تسجدہ اکڑا نو کیف تکفرون باللہ آیت نمبر 37 کی سلورم نعمت ساسو نکنے والا غشی والا شیطان کو وسوسا انو تمام کو نکیف تکفرون باللہ آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تا بشارت منون کو تاو منتاریس کی تخفیف منکرین قرآن تا آیت نمبر 40 ندرین با قدی کی خاص خطاب و بنی سایو تا سپک خطابات و خوال رقو بطول تمہید قدی کی درے پریتے دیہود و کراتر کی دیہودیت اصول دی یو تحریر دین کے اتمان دا حق اور درین تر کیا من دھاگی مقابلے کی دریخ صفات دا مومنانو صبر صلات او ایمان بلاخر بیاد آیت نمبر 47 نا دویم ذریع بنی اسرائیل شپک خطابات شروع کی اول خطاب آیت نمبر 62 پوری شپاڑا سایت انہوں کی پدی کی اتن امتونا یو نجات من فرعون دویم نجات من الغرق درین اعتاو الكتاب سلورم عفا عن القتل پیزم حیات بعد الممات شپکم تذلیل الغمام او اوم انذار المن والسلوى اتم انفجار العيون من الحجر او دون اکمتنا نزول العذاب من السماء او دیم دلت و حوان بسبب الكفران او آیت نمبر 62 کی ترغیب در خطاب در باب ختم ہو پر ترغیب سارا ترغیب صحیح عقیدی او صحیح عمل دا در آیت نمبر 63 نا پرونی سبق نا دیم خطاب اغیر شورو کا دا تر آیت نمبر 82 پوری گئے دا شل آیتون دی پر شل آیتون کی دویم خطاب کی درے پلیتی دے پخوانو یہودو او سلور دا موجودہ یہودو پخوانو نا مراد چکم مخ کی ترشیوی دی مثال دا دی نبی علیہ السلام دا دور نمخ کی چکم ترشیوی دی او چکم موجودہ نا موجودہ نا مراد دا وقت چکم دا نبی علیہ السلام دا زمانی دی پوش آغا ٹیم سرا جاگا مراد دی نو درې پلیدې د پخوانو یهودو په دې دویم خطاب کې ذکر کړي او سلور د موجوده یهودو پلیدې او ته دمه د خطاب کې بل تخویف او بل بشارت دی تخویف ورکې په خیره کې بیا بشارت ذکر کړي تر دې دې پرونی سبق کې موږ یو پلیدې د پخوانو یهودو ذکر کړه نقض العهود وعده ماتول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت او يقينا اوبي ان دلتاسو الذين اعتسان اعتدوا منكم كي زياده كړي استاد سنا في السبت بخکار د خالقي دې ایتون دغه او کتلې شي په دې کې واقع ذکر کړي دا اخکار والاو چی رخالی پروز بے اخکار کو پہر یو شریعت کی یو رض چغیرا خاص یو اهمیت ملاو دے او یهودیت کی دخالی دورت اهمیت در زیادو او عیسائیت کی در اتوار دورت او پا دین اسلام کی در جمعی دورت یو خاص اهمیت دے زیاد اهمیت اگل اور پرشوه دے یا اور پرکی گی مسلمانان آگی تلق در داگر پا نظر باندگور چر یو خاص پوشی په یوهیت کې د خالی د اورز د دې د اهمیت څنګه ملاو شو داغه وجه سره کدا څه بیانې مفسرین وی دا د یهودو یو سوچ دی دا خبره سره کدا غلطه خو باندې سره دیو جنې بیانوند ته چې تاسو شیلم کی چې یهودو ته د خالی اورز د تجاری د عبادت د پاره د اورز خاص کړه ندای ولی لکه څنګه چې مسلمانانو د پاره جمعې ورځ د خاص اهمیت لري نو په یوهیت کې د خالی ورځ د څو دین د دون اهمیت لري دا غیزه سوچو دا غیزه نه یو خبره جوړه کړې ده د دې لپاره وایي دا خبره صحیح نه ده او چې دیو دین به هم چې څو دین کې چر داغي دا سوچ دی غیزه دا خبره کوي غلط کړه دا خبره اول نه ته نه وو دا سوچو چې را زکه دا مخکی کتابونو کې بیان شوی اندازه داسې کی او قرآنو بیان کړي چې قرآن کې الله وی موږ داغي معنا وضاحت داغي کو خو به حال دا مخل کو جکم داغه داغي معنا کوي چې الله زمو کا شمن دنیا چې کله پیدا کولا وای دا پشپ ګورو پیدا کړ قرآن کې اکثر داغي فیصد ته ایام موږ داغي معنا دا روزه سره کو هغه زمو خپل داغه دی خو لیکن عموما دا معنا خلک چې رشفه غورځو يهودي کې دا راو چر چې الله عظمت اسمان نو جوړ کړی دا دنیا باندې کړی دا پشپ غورځو اي دې دای کړه و دې توار د ورځي نو دې توار پیر منګل بوځ جو میرا جمعه رشفه غورځي الله دنیا پدې کې اسمان نو عظمت پدې کې اسمان نو کې مخلوقات موږ کې دسو دا ټول کاو نه کړی دې پشپ غورځو نوې دې هفتي د ورځي ویلا اوسګاري دا داغي سوچو داغي ځان له سوچو جوړ کړي او کیسې جوړ کړي ویلا د خالي پوره اوسګاري لہذا هغه پیغمبر دوی راځول موسی عليه السلام ته چې د موږ لپاره الله نه سوال وکړه چې را زموږ لپاره د خالي ورځ دا چې موږ په دې کې صرف عبادت کوو زموږ په برخه کار نه موږ د الله نه د خالي د ورځي دا وکا د عبادت د پاره خصوصي چې موږ په دې کې سره د الله عبادت کوو چې عبادت به کوو د دنیا نه اوس کارونه بنکو پوه موږ له پاره د الله نه دا سوال وکړه پیغمبر په یو کې دی بهر حال ولې کې نه دی دا خبره باندې اور چې اصرار کو چر چې نه بس د الله نه سوال وکړه زمونږ د پاره دی ورځي چې موږ په دې ورځ کې سره عبادت کوو نه کې د عبادت د الله لپاره نه ضرورت خاص سره ټیم خاص دی هر وخت د الله عبادت کوو نشي په ځاګړې د ځان له یو د دې نورانی کې په دې طریقو چې د ځان نه پکې اوسې د ځان نه طریقې جوړې کوشش کوي د ځان نه طریقې جوړول د الله او د الله د پیغمبر چې کومه طریقې او چې کومه خودري هغه د مخلوق لپاره آسانې اورم کوشش الله او دا الله پیغمبر اغي کوشش دا کوي چې هغه طریقو کې چې کوم مخلوق ته آسان وي لکه مثال به زر کوم آسان وونه دي نبی صلی الله علیه و سلم چې درش په تراوی وکړي نو بیا ولې نه راو دې په څلور مشبه معنی و چې سوا و دې دا و چې څنګه چې زما په امت باندې دا کار فرض شي به به کولې نشي د مسواک مبارکي نبی صلی الله علیه و سلم وکړه ما خو خوي چې دا مسواک نه فرض کړې ده هر موږ نمخ کې دا ولا سبا پوښي او ما چې به به زما امت کولې نشي نو مطلب دا چې دا انا کې مسواک کول څه تر انکار دی خو لیکن بعد کې بیا چې هغه سیده سر ته نه رسي الله د الله پیغمبر د الله پیغمبر ته د برنه امداد حاصل وي پوښي الله ورو په ور کړی به عمران د ټول نزیات خو خیال خلک په انسانانو کې مثال نبی علیہ السلام چې دا پیشون ګوې کړی دي او دا الله د طرف ته ویل شوی دي داسې خبرې چې دا روان او حالات بسنګ دي. نبی علیہ السلام لیدلې نه دي د دې وخت حالات خو لیکن پیشون ګوې خو کړی دي کنه چې داسې داسې حالات وي. نو خبرې مقصد دا دی چې الله د الله پیغمبر د امت د پاره الله د خپل بندګانو لپاره سانتیا وړي ګرانه ولو ته نه وړي خو لیکن دا شیطانی دوګه کې وایي او د ځان د طریقې په دین کې جوړې کیږي. نو دې دا رنګي موسی علی السلام د باندې شته وک چې موږ د پاره د الله نه سوال وکړو چې موږ په دې ورځ کدا ورځ زموږ د پاره د عبادت خاص کی چې موږ په دې ورځ کې صرف عبادت کوو. هغه الله موسی غالبا موسی علی السلام چې سوال وکړو نو او ته دورې او ته بیا وایي چې ګورې دی په دې ورځ باندې نور هیڅ نه کوي دی په دې ورځ باندې نور هیڅ کار باندې کیسه عبادت نه کوي. نو هغه خبره سره ته کور روانه وټی کو خو لیکن په دې کې یو قوم د بنی اسرائیلو چاري مثال برن را روانه خبره وا نو یو قوم بنی اسرائیلو کې چې کوم د سمندر په غاړه باندې دو سی په غاړه باندې آبادو او هغه کې د میانو نخکار عادت دا غي ځکه چې د سی په غاړه باندې اوسېږي نو خامخا د میانو د دې چې شوق لري نو هغه کې د میانو نخکار شوق او میان به خوړل دي. نو چې کله دا خبره پکې شوه د عبادت دا خبره چې خالي د بصره د عبادت دي نو هغه سمودی پور اخبار زکه بعد او کده ابتدا کی خبر بھی کی بغیر مکی لیکن چکر خبر بیا روان شي نو بیا پای کی خلق دزان میں طریقې جوړي د کوبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه د زمانه خبر ادا کولا اوسنه تقریبا 1400 کال 1400 کال تقریبا برابری کې راځي. نبی علیہ السلام د وفات نه راځي خو تقریبا 1446 شروع دی مطلب د نبی علیہ السلام د وفات 1436 سالو شو هغه د ښار د هجرت یو باسه کړه نو 1436 سال تقریبا شو بیا وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه د صحابه ژوند دي لا انس رضی الله تعالی عنہ جړل چا دې ابو سو کوچی ولې جړل وې جړل بدی چې نبی دادا صحابه ژوند دي لا سوچو کوي اوی وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو کې چې کوم دا غره موږ زده کړی وی وی بای کې یو موس باید دی وی خلق به موس کې چل ول شروع د ځان له طریقې نو د صحابو د زمانه دا خبره چې به موس کې اغي چل ول شروع کړو د ځان له طریقې نو چې اغي دا وخت خدلې و چې زمون په دې وخت کې بچ د دې خلق مبارک عبادت شغي سوي نه اذا کمی کمی طریقې زمون د خلقو سره جوړ کړو په دین کې پوښې نو خبره اول سبق د پولیټیکي لیکن بعد کې په بیا ځان نه طریقې شروع شي ودای یو قبيله وا یو قوم پرې سایلو کې د سیم په غاړه آبادو د ما یو نو کاریانو نو غي په دې ورځ باندې الله په یو امتحان کوي او قسم لا امتحان به کو چې د خالي ورځ بوا نو د خالي پورت باندې با میان بالکل چې کوم دې د عبادت ورځ بوا او پای کې چې د خکار په بندو دی عربی کې خالی دی ورځ ته سبت وایي په آیت کې ذکر کړل دی چې سبت خالی ورځ خالی نو دا سبت او د دې اعتبار وایي چې په دې ورځ باندې په دې خکار باندې سبت وایي بندول بند یې په دې ورځ باندې په دې باندې خکار بندو نو په تور امتحان الله او د خالی پورن باندې ملا میان بالکل خګن تعداد کې وو کله باندې وړیګان کې موقع ته دا ګډې میان چې دوه د پاسه ګرځي نو دا کله یې هم میان وو وښي او د دې مخې ته باور نه لا ورې دل بوبو کې ورې دین عبادت ورځ به ورځ دی وختار نشو کولای نو خو دې بولې کې چې دا نور ورځ به وي د اتوار نوای ترجمه نصیب ګوندر یاسین کې بچا میان لیدل نو دی پدا دی کی چلول شروع کریا چلول ادا شروع کو الحوادث دو علامہ تردوشی کتاب دے ای کی اغدا ذکر کری غالبا نیٹ کیوں ملاوی گم دا کتاب عربی کی ترجمہ شتا ہے اللہ والا علامہ تردوشی ذکر کری مختلف طریقے ہوئی بیادی شروع کری پدی خالی پورس کی دخکار کول چل ورسا یو طریقے دا ہوئی جکل با خالی پورس با کنو رجو کے بہو گیا نو پڑے گی خالی پورس با ارال او دی ماخامی ٹیم کی تقریبا او دس بے کو نیو طریقہ علامہ تردوشی کا ذکر کری الحوادث کی وی او دس بے کو نو چلا کو بیڑا ککڑا نو یلا نو مایان بدوم رضی اللہ دو چھ پتا پر کیو مرال یو بو یا دو بو بوش مے برا گئی یا یو دو چر سنو او لپس اوب بے کو مخرا واچ رگو جگہ بے شا تو دو سو اوب بے کو مخرا واچ انا کہ منگا مختو دی وضاحت کڑو کہ با دس کیم اسراف نشتا نبی علیہ السلام جیسا ابھی تو ہی تو مطلب زیاد جو بھی استعمال دریو لکو نزیاد چی مطلب تو مخین دی دریو لکو نزیاد نشی استعمال ہو لے پا اودس کی یہ سوڑی گرمی کی گی بیلا خبر اودسو کا بیل آگے نباد پزان کا اوبر آچے بیلا خبر لیکن اودس کی زیاد اوبر استعمال نشت لے دریو لکو نمیسال دری در زانی مخین دل دی کا مدی بیو یہ طریقے دا کھول چی اودس میں گونو لس لک بیر آوان مطلب چی لس میں پشا باندی ویشتے دس طریقہ بے کھولا یو طریقہ بے داوا بلے طریقے بے دا غالم ذکر کئی یو سڑے بو وما خام کی برا گے نوئی یو خن یو لارا بے جو رکھا دا ابونا ری ابونا ستے دا اوچی طرف تے بے بے خوا کند کنس تے وا نو ابو یو نالی بے تراو سو نالی تے بس اوپر آئے نو میان بدو نزیا تو دو بوئے پاسا چاہ میان بھائی کے را رو پینزو لشن چر سن رو اب دیکھن دیتا اپرے ہوتا دو بو نوے نریستر پوشی انو چکل بوئی دا میان دیتا را لشن چر سن رو نو جدی مخی دی بیلا را بند اکلا ابو تھا چنو بی بو تا نرا دیو ندی ندا ابو اخوالا رشی دا میان اخوا دیلارش لارا بو دو اپس بند اکلا اولا پڑو کورتا جی سار برا گئی دا گین بیا میان رویستر او بھی بیوڑو کورتا دی بیانو کی اوکار دے چال پخلے کی گی خام خواد دی بوئی لگ تیر لیوئی لگے پوری دی بوئی نسی دی دی دی گاونڈی راگ ہے دا پوست چوک دی یونا چرکا چکر چی اوڑو بھی سر چاہر دا طریقہ کڑے وا پوشی زکا اولی یو کئی بیا بسی دوشی بیا دا سی زیادی ہی کر نو پوشی دو دن اگر دا پوست کو چرکا دا تا خو مایا نخکار کڑے بے گا پر او دی ماو کوئی اس میں دو بونے روی سر لے وبونه خو بهمدا سار کې رئیستو کنه دا خو نه و چې مثال په هغه ټایم سره به رئیستو او چل خو به کړو پرون رضوانه او دوکه به دا هیله به لدا یو غشه نه اوس به وبونه رئیسته او نو خبر نه چې چلې سکړ او بیا او دې چنا په بدی رضمانه بیان سکي پوښ ته کې دا په تو چې بدی رضمانه بیان نه سره د خالي پروژو نه ګټي زیات تعداد کی نو په هر دبو ندی لومبنی کزو دوی چا چا داول دل چل کری نو دوی چا چا دا دخی ما پچا تا بوائی نو دا خبر چا خوالی گی کنا نو دا چا چا دا جی دوی کنا چا دا خبر بل تو نکی دا دا چون نزیاد دا خوالی گی دا خبر آگیا پوشی و بیا خاص کر و دا بار حال نو دا خبر دا یو نبل تا لار دا بل نبل تا نو دا چل وال دا کیسه پکې شروع شو نو مې نه ښکار دا کیسه د خالی پورا شروع شو وشي نو په دې اړه څه کې دا واقع ذکر کړي د دې د خالی والو دا واقع ذکر کړي وشي او دا واقع په صورت الاعراف کې ذکر شوی تفصیلی دا ګورې غایته نور مو نه غایته نور مو بس یې صورت الاعراف آیت نمبر 163 نه مسیبا یوشل دریش کی تر ایک چھوٹری سٹا سورة الاعراف نہم سپارا آیت نمبر 163 یوشل دریش کی تر وَسْأَلُوا مَعْنِ الْقَرِيَةِ او تَبُوسُ قَدِينَا عَنِ الْقَرِيَةِ بَبَعَدِ قِرِوَالَوْا كِيَ الَّذِيَهَا كَانَتْ حَاجِرَةَ الْبَحْ جو پکنار دریاب بانی یعنی دا دریا پغاڑا گوشیدل اسیم پغاڑا ایلیا دونا چھے سب دے یاد دا کرا جیزیاتے کرو پرکار دخانی کی این تاعتیم کرا چراتل ورید حیتان ہم میان دری حیتان میان متوئی این تاعتیم کرا چراتل ورید حیتان ہم میان دری یو مصب دے اورد بندیدو دری کی سب نوی بندیدو توئی یعنی کرا بچے میان بندو پکم اورد یعنی خکار بے بندو نمیان اور پاورد مانے خڑیرو کلا چراتل بری دمیان ددی یو مذہب دیم پورد بندیلو ددی کی دخکار شرران راتل بسندہ شرران خکارا شریعتم شریعت زکویشین ری عین شریعتم شریعت زکو چہدی احکام واضح و خکار دی ہر یہ حکم اخکار دے سپٹا خبر بکنشتا نو شرران خکارا براتل یہ بلکو دب ابو دپاس بگدر خڑیر بو و یوم او پاورد کلای اسویتون چی خواب بند نو مطلب د خالی ورځ بنوا د کله اتوار نواری تو جمعی ورځ لا تعدیم نمرات لندی تمایان من مطلب بیا بچا میان نلی در کدار انگی خبرم دک کرنگی دا چی دو خالی ورز و میان بیرو خارکو دیر برادر و چی دو خالی ورز بنوا نمایان بچا نلی در دا سر پارلا علاقہ منگو کھو نبلو امتیار حکم دی بیما بسردا کان یو سکو چو دی حکم دون کی دارلا ان نبلو مقصد دار امتحان یالا کو اور وہی امتحان کے اللہ بازو کا وہی قالت امت اور یاد کا کرے جی وی اور دی مینوں دے دینا لما کلچی دی خار شروع کو دی خلقو ندری کسم خلق شو بکی خلق دری کسم شو یو اگو چی بخکار کو یو اگو چی اگئی رد کو دری چی بیدا مکوی معاہدینو کنا بکی ہر پر سار وقت موجودی ہر دیکی خواہ بہار قوم کی بہار دیکی ہر پر سار موجودی رد کون کی معاہدین نو اگئی دری رد چلو کو معاہدینو ہر پر سار چی بیدا مکوی دادا اللہ دو حکم نہ خلاف دے لکه دا ورځ د عبادت ته دی کی ښکار ناروا دی هغې د دې رد شروع کړ لیکن دې مټاله چې په کوم وا زبرګان دا زبرګان هم هره زمانه کې پوه شي چې نو نه ښکار کوو زبرګانو پوه شي ښکار یې بخپل هم نه کوو او چې کوم دا چا به رد کوو معاهدین هم پرستو هغې ته به ویل وړه پرېدې مه کوئ خپل کار به کوي ستا چې خلک یې وړه وخت چاوی چرا مو پہ حکمت سر کار کو اور یہ پنر مو پہ طریقہ کار پہ کار دیں ولی ددا اوہ چکم حق پرستو ویشی یا پیغمبرو یا رسو کو انو راگی ددا چلنو ورد نبی علیہ السلام ددا چلنو ورد ددا نرمی نرمی یا چکم چون ددا پیغمبر آج ترشیوی دی دی ددا نرمی نخبری نو ورد دی ولی تو پیغمبر نوم دچا زیاد خیستہ اخلاقی ابراہیم علیہ السلام چی پا قوم باندی رد پی سورت الانعام کے راضی چورت نرسو او زلہ قوم تا گمراہان مشرکان ہوئی نو یو سلی تا گمراہ ہوئی چگا گمراہی یو سلی شرک پی مشرکی نو تا مشرک بلدہ ناروا دی ابراہیم علیہ السلام ناروا کرنے دا ابراہیم علیہ السلام تا چلا ہوئی قل یا ایوہ الکافرون او آئی دی خلق دا چی او کافرانو دا پیغمبر زیادہ کرے دے کنا پیغمبر نچل نو ورت وش نہ نہ یا ساتے گورا خبر آیا ساتے یہودی کنزل کول بدر دوے دا غلط دا دا داخلا کو نہ خلاف خبر لیکن یا ساتے چیو سڑے غلط کار دیوی دا نو چی وستی کی گی را دیو کا کم چی حدیث کرا دی کنا من را آمین کو منکرن چاچے تاسو کیوں نہ روا کاروری دو فل یغیرہ بیدیہ نو کدلا سو تا کہ دینو پلا سو دیا غلا کار بن کی چ بھئی لا سو دوری سے کار مکوا دا غلط تے قران و سنت نہ خلاف کار دے و الا یستطیع فبلسانہ کچری دو لا سو تا کہ دینو نو پجے کوئی تو ہے پپرو کو تو ہے چ رکھ دا کار غلط دا مکوا وإن لم يستطع فبقلبه او قد خلاص طاقت دینو د جمی طاقت دینو فزر کی خدا سیس تبت کتنے ذکر چے لاکار غلط دے خبر دان پوائے کہیں بعض خلق اد ملا والا کار دے ملا چوری دے چنے مان تجلو شنے مان رو ہوتا نو چاہتے چھو موہی سے تب سنے مان کی سکے پوئی شن دا غلط کار دے ونظر تب بد نظر پورا دا خبر آنا دا چھتے ہو جائے کہ ناس دے یہ ناروا کی گی خلاف شریعت کار کی گی اور دو اچنا زو کوئی نکو ما زو کدا خود زی بد گرما پس رکی ہوتا بد ہوئے ما پس رکی بد ہوئے دانے دے گوئے چھتا غزے کے ناس دے پزړه کې بد ویل هغه کار ته دادی چې کوم خلاف کار دی نه پلاس یې نشي منې کولې په جبه رد نشي کولې نو پزړه کې بد ویل هغه کس ته دادی هغه غلط کار ته چې کوم د شریعت نه خلاف دی قران او سنت نه چې راغې نزیب بیا قران د عباد الرحمن چې د الله بندگان دي موحدین په سورت الفرقان کې دادی صفت بیانې و اذا مروا بالله و مروا کراما کله چې دی تیری کی په خلاف شریعت کار باندې مرو کراما تیری کی دی په عزت سره عزت دار چې ته داږي پلاسې منی کی دارنګي غدا تو طاقت دینو په دې ورا جو کی کني پزړ کې او دبد چر داتو نه غلط کار دی او دا غزه نه لاړ شي په غزه کې حساب نه چتال تناستي ما ځکه نه کی کنه مګر څه دا خبرو کو خپلوانو کې داسیا بنځه کې یو بشار یو قاضي کې دم ډومو شي پوښي نو باندې خلک به چیرې خیر دی لاړ شو لا روړې مخره باندې خلک کله خبرې مخکې وځي کې ناسو ما والدې سره زمون قرآن کې را پرون ابل ورو یو واده زمون یو خورده د هغه د زوی واده نو هغه پکې ډنګ ډنګ کو نو مور مې وایي چیرې یو دې زنانه به ول شي ولاو خیر دی مو ته ما دې خبره مور چیرې پکار نه چې ورشي سره ځکه په دې باندې کته لاړم شي مخه مخه خلک کته ډوډۍ هم نه خوري کته ډوډۍ هم نه خوري مخه د دینګړي سړي مخه مخه دا خیال راځي چې وادر راغلې خا مخه ډوډۍ به خورلې خدای به هر کته ډوډۍ هم نه خورا خلک هم ته دې چې دا ډوډۍ هم نه خورا خوري کې یا ساده هغه چې کوم مقصد دې د بایکار د دې وخت کې درنه روانه هغه خو نشه کړه بیا مې یو قسم لتا دا هغه سره مرسته وکړه په هغه کار کې چې نه سنا سره مرسته دی چې ډوډۍ دی نو خپل دا نسیز لیکن سنا سره مرسته دی سره وکړه نه طریقه دا چې ځان ته وساته بالکل اړو نظم اورا کبا کې یو بار به نه دوا دو ورځې دا خپل ورې دوا دی نه به خبره خو لیکن او خایو ته په عمل سره چې وی دا کار سا غلطو زنده ځک نه امراته کاغذ دا سره په دې باندې خپل ولې پرې ته سم پرې دا خپل کوشش کوا سره رحمی هم دا ده کنه چې سره تاسو خپل لوري نه کوي سر کوا پوښي او کاغه تاسو ګوره بده خو یا سر کاغه تاسو د دین په دې کار باندې چې مثال ته دا خلاف کار نه مثال هغه کو ته نه ورغلې او باقي تاسو خپل لوري نه کوي پوښي نو په دې باندې انشاء الله تعالی نه نیسی با ته خپل کوشش کوا د خپل ورې نه ساتلو لیکن کاغه تاسو په دې دا نه کوي او کته اوس روي سال بایکار په یو قسم له بدی کې نو بدی ته نه ګرم بدی ته ملامت نه ولي د دین په کار باندې تا بایکار کړل نه تاسو د پولي پټې خبره نه چې تاسو سره په پولي پټې یو باندې وته کوڼا نه د دنیا وی یو کار هم نه وکړه پر کې دیش د دین د شریعت نه خلاف یو کار وکړ ته سره باغی بایکار نور تک نه پکار خاص کر کو نور تو یو عام سره ورځی کنا پوي قران والا له بالکل د دین ازار ساتل پکار دي که اوس نه وای زه ما الله په قران وای کی زه په قران باندې وای شم مار ته عمل په حکم نو دې شنو نه د دسې غم نه وای شي چای کی خلاف کار کی وای داګه ازار ساتل پکار دي دا یې د خادی دا چې وی چې بای کی خلاف کار شي وی د قران سنت نه داګه ازار ساتل پکار دي وای تاسو نه دي مګ ما د خپل دادی نمونې لیدلې دي چې چا داسې بوخ کې په غم کې په خادې کې خلاف کارون نه ځان ساتلې او بایکاټ یې کړې پوښي داغي برکات په کورونو کې الله پیدا کړی دی داغي برکتونه راځي په کور کې ساتي پوښي په خپل انسان کې داغه د نیکۍ او ماده زیاتی د قران پویا بچی الله نے کمل کی په کور کې خیر او برکت راځي شکور کې به خیر او برکت دي د قران درسونه دې نه بلوي خبر سي یا او بهر دری قسم خلق شو پدی کی یو خکار والا یو غرط کون کی ججابو چر کدا غرط دے او درین پر کس برگانو چاگوی چرا پریده منا اجا اکرمان برو سوئیت بیوی پریده منا خپر کار کوئی آسن تبادی دیئی آسن تبادی ورکوئی کئی دے کنا لگیا بوئی یعنی آج اکرم چا خکار کو اگر نمانی کول دا چا چی رد کو دیتا وی دا تو رد مکوئی زبرگانو گنا نور داگی بیان کئی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ وَيَأْتِكَ كَرِجِمِ يَدَنِينَا لِمَ تَعِيدُونَ وَلِنَسْكِبْ كَوِي يَوْقُمْ تَا اللَّهُ مُحْلِكُمْ اللَّهَ لَا كُنْ كِيَ دِيدَ اللَّهِ اَلْسِ مَحْلَا كَي نُو وَلِيُو تَنَسْكِبْ كَوِي وَلِي اَخْبَلْ كَعْبَ كَي او مواجبون یا صداوت کون کے لئے دادا مشہ صدا سختا اللہ سے معذاب ورقیبا اللہ بے دبا کی بس پہ رئی زانوال اتا سورے لئے دیتا نچی حضور کوئی مزاق پرستو جواب آو رخا دادا معایدینو کار دے داق پرستو قالو بی معایدینو اک پرستو ما دلتر الاربکم در پار در عذر پیش کھوڑو رب ساسو دائی نخبر لگتا چی سبا اللہ در عذر پیش کم چی اللہ مخبر کار کرو ما رد کړو خلاف ملي دي ما رد وکړو وښ یو ولال غلط پرد کولو کې دا دوه خبرې ځین کې او ساته په خیال کې چې کله ته بچارت کې یو سره خلاف کار کې نو ته رد کوو تر برې دوه خیال ما یو دا چې دا الله ته اوږر بیش کم شان الله ما خپل کار کړم ما ډیوټي کړې خپل او دویم ولعلهم یتقون او خامخا کې دی وی دی الله نه چې بل کې د الله غیر راشي جو د الله یره په کړه چې نو خلاف کار به پریږدي کنه نو دا دوه سوچو باندې چې کله په چارت کې یو چټه خلک کار کوي د شریعت نه نو په دې دوه خبرو سوچ سره ته پاګرات کوه یو دا چې الله د عذر پیش کوم چې سبا الله ما نه تپوس کوي نو زه ته ویلم چې الله ما رد کړي ما خپل حق ادا کړو بل دا چې پاګرات دی وځنه کوه چرن دې دا یو تخو چې دا نه ویلي کې مطلب چې دا غلط کار پری دي خوشي فرق ما نسو نور کرا چې هیر کړي هغه هیر دې اپري کوست ما غو دې کې ني چې په نور په شولې ته پاګې باندې ان دې نن لدينا خلاص کومه هغه کسان یې نو رانی شو چې مونږ به کولا اني سوې ته باندې نه یعنی هغه هغه پن پری کوست یعنی مطلب دا غې نه فائدہ وانه غسته چې هغه پر سورته وي مخ وړل تا نو بچ پر منگا آگا کسان چی منع بے کولد بدینا کم بچو اچھا چی برد کو اگا پرستو نو چا عذاب را گے نو اللہ آگی بچ کری دی صرف او دا آگا زبرگانو اچھا چی رد نکو او اٹھے دے پرستو دے چی منع مکوئے اللہ ایسی مالا کئے ولی تاسو دیتا بیان کوئے او دا آگی عذاب ہو رکھا واخد نلدینا او دیول منگا آگا کرنا در موچ زانیمانو ظالمانی ورته وی اگر رد نه کوم کی اغز برگان دا یغی ته ظالمان وی لخوا او نی ول مطلب سے ظالم دا سره چې ناروایی نه ودی په رد نه کوي کاغه مولا دې کار څوک دی بیا کاغه شه قران او شه حدیث سم القابات سره کې ولا غوا کله وی ظالم دې چې رد نه کوي وا فن الذین او نی ول منګه کا سان دل مو چې ظالمانو کې رد نه کوي بیا دا بیم بایی چین پا عذاب سخ سرا پی ما بسر دا کام یفسو کون جو کم او دی حکم ماتو ان کی دا اللہ حکم مات کر کنا زکر دا وقت ردو او دی رد نکو فلما ندا خود آغا رد نکو ان کو از برکان و داغی عذابو او چا چا خکار کو داغی عذاب فلما تو نور کلا چی دیرے او کو دی عما دانا نوانو چو منکڑیشو داغینا ایلی خکارنا اخکار والا دا حد نا تیرے اوکا چخکار نا منی پرشی او دی داگی نا تیر شو مطلب دا غلط خالی دورا دی خیالی اونا ساتا قلنا نو اوی منگا دینا کونو شین قیرد ادم خاصین شادوگان بیزوگان خاصین دلیلا اللہ تی بیزوگان جو کرن بیزو کو بھی ہے بینا سوکتا شادو سوکتا بیزو ہے بندر پوشی حقیقی طور مانی تی بندران جو رشیو خان حقیقی طور ریوار کوئی نہیں حقیقی طور ته جوړ شوی او دا سره د درې ورځو درې ورځو بعد ختم شوی دی بیا مړ شوی دی چې د درې ورځو لپاره نو دا واقعیا وا ولقد علمتم الذين اسی شو خبره ری ایتونو د مخې سره بد سره مخې رسو سره رب دې را ده ها مخې آیت کې یو حکم ذکر شو نقض العهود په پلیتی د بخوانو يهودو دا رب یو اهم شی زیدای ساتي ها مخکې آیت کې یو پلیتی ذکر شو نقل العهود صحیح ده وعده ماتول نو د وعده ماتول یو نمونه دلته ذکر کوي چې ګوره دین الله وعده غسه چې دی ورځ باندې مستاب شل عبادت کوي د خالی بورد او دی هغه وعده مات کړه پوه شئ دا مخکې پلیتی باندې یو قسم له مثال ذکر کوي دلته د وعده ماتول او د بنی اسرائیلو چرینا اللہ وعدا دستی وعدا دیگا وعدا ما تکلا نو بدل تیسر کیا او میسان ذکر کد وعدی ما تولیو کسن یو نمونی پی ذکر پتا ولقد آنیم دور ریمخ کسی نبی اثر پتے دی اور پسی چکم پتیسی دویما او بیو سمانی سبق کی انشاءاللہ ولقد آنیم دور لدینا او یقینا او پی جندر داسو اللدینا کران اعدادو منکم چیزی آدھے کرلستا سنا فی سبتے پر خواد خالی کی خواد خالی کی زیادتے سو چلی باندی دا غورت عبادت مقرر سو دی پر اشکار سو روک فقل نالاو نوی منگ دیتا کونو شئی قردتن شادوگان بیزوگان خاصی این زلیلا فقل نالاو نوی منگ دیتا کونو شئی قردتن شادوگان بیزوگان خاصی این زلیلا فجعلناها نوګر دوره مونږ دا واقعیا دا واقعیا فجعلنا ها د خاد خالی دا واقعیا څنګه وا اته مونږه بیان کوڅو د بارا فجعلنا ها نوګر دوره مونږ دا واقعیا نکالن عبرت لما د پادا غچا بینه دیا چې مخیدین سمانا یعنی دا وخت موجود چې کوم خاو وخت یو څلور داخله غلو کنه نو خلک هم دنیا موجودو نو الله غو موجوده خلکو ته چې کوم چې چا دا واقع لیدل دا چې خلکو نه بيزوغان جوړ شوې دي حقیقت کې نو هغه د پاره یو عبرت جوړ کو چې ګوره دې ته وایي چې دین الله د حکم نه خلاف کو انجام یې څه شو نو ورته موږ دا واقعیا نکالن عبرت نکال اصل کی یو عبرت دوی چتر پاری با نظام قیاس کی چاکم واقعی و حالت پرشوی چتر اغی سر ازانو گو چی بھئی چا اغی ولی تباچی بھی دی پوشی دغا خلق جد ازانو گو جاسے دے چی مثال زب خلاف کار کی اختن ایما مطلب زانو گو رد آغی سر زان قیاس کا نو کول دوه مونږه دا واقعیا نه کارن عبرت لما د بارا چا بینې لري چې مخې د دینو ان هغه وخت یعنی د هغه وخت موجود خلق و ما خلفا اوات رسل دین لري یعنی د رسلو د پاړه دا غینه بعد چې موږ خلق راځي لکه تر دې وخت د قیامت چې موږ لري د ټول د پاړه الله دا واقعیا عبرت وګرځول چې چا د الله د حکم نه خلاف کړي یو خبر ده خبر یو دا چې چا دا الله د حکم نه خلاف کړي یو او دویم چې غلط یې نه او غلط درت نه کړي کار د زبرګانو نو الله تبا کړی دي او چا چې رد کړي دی الله غو بچ کړی دي نو ګر دوړ مګ دا واقعې عبرت لما د بارا چې بینا دی چې مخې ته دینو و ما یې دا موجود خلک دا وخت و ما قلب او چې رسل دین دی و موعده للمتقین او نصیحت دے لپاره د موحدینو کتبه د سنت متقین متقی چا دی موحد او چا کده توحید وی او متقی د سنت وی داغه د پاره په کې نصیحت دے اور به نصیحت په کې چې چا د الله د حکم نه خلاف کړي وي دا غی چا انجام شو چې چا رد نه کړو دا غی چا انجام شو چې چا رد کړي دا غی چا انجام شو ولقد علمتم الذين او یقینا او به جنن تاسو الذين اتسان اي اتدو چې زیاتې کړو من کوم صاحب سنا فیس صاحب دې په کار د خالي کې په قلنا دوی مونږه لهم دې تا کونو شي کړه دتن شادوغان بیلوغان خاصین دلیلا فجعنا نوګر دوله مونږه دا واقعیا نه کارن عبرت لما د بالا چې بینه دې اجو مخدې دینو و ما خلفا اواج رسو دینني و موعده للمتقين او نصيحه ده پاره د موعدين هو ته به سنت متقين